Poranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W przyszłym tygodniu 60. urodziny będzie obchodził Moby, czyli Richard Hall. Dlatego dziś zaczynamy przegląd twórczości tego właśnie artysty. Za chwilę nagrania z debiutanckiego albumu Moby'ego, rok 1992 i płyta zatytułowana po prostu Moby. Thank you. Trzy utwory z debiutanckiego albumu Mobiego za nami. Najpierw Go, pierwszy wielki przebój tego artysty. Tu wykorzystano sample z tematu Laury Palmer, oczywiście z Twin Peaks, później Next is the E i wreszcie Move, You Make Me Feel So Good. Również przebój, 21 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Sporo muzyki, techno, to chyba było słychać, mało wokali. Tak właśnie w duszy grało Mobiemu w roku 1992. Teraz fragment drugiego albumu tego artysty, Ambient, płyta jedna z najmniej udanych w całym dorobku artysty, więc z niej tylko fragment Heaven. We'll be right back. To był utwór Heaven z płyty Ambient. Teraz z kolei już nagrania z najlepszej płyty z tego wczesnego okresu twórczości Mobiego. Album zatytułowany Everything is Wrong. Hymn, Feeling So Real i First Cool Hive. Trzy utwory z albumu Everything Is Wrong. Nadal elektronika, nadal słychać wpływy techno, ale już tutaj do głosu częściej dochodzą klimaty house'owe. Oczywiście nie tylko, o czym Państwo będą mogli się przekonać już za chwilę. Ambientu też odrobinę jest na tym albumie. Into the Blue. Hold your Into the Blue, tu gościnnie Mimi Goes, która również napisała tekst do tej piosenki. Później Good Moving Over the Face of Waters i wreszcie When It's Cold, I'd Like to Die. I tu znowu gościnnie Mimi Goes, wokalnie, a także jako autorka tekstu. Przechodzimy teraz do nagrań z czwartego albumu Mobiego, rok 1996, Animal Rights. Tylko rok przerwy, a zmiana stylistyczna bardzo, bardzo poważna. God. God. Bye. there's not that